uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę, a na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankat. Kontrola w Polskim Komitecie Olimpijskim, prowadzą ją funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Starszy mężczyzna ofiarą śmiertelną wypalania traw na Podkarpaciu. Polak wśród 10 najlepszych studentów świata, studiuje prawo na dwóch uczelniach w Warszawie. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej prowadzą bezpośrednią kontrolę w Polskim Komitecie Olimpijskim. Minister sportu Sławomir Nitras wyjaśnił w Trójce, że wcześniej prowadzili działania przygotowawcze. Analizując przepływy finansowe, te, które szły ze spółek, co się z nimi potem działo? Kto był beneficjentem ostatecznym? Czy sport, czy inne osoby? Jakie podmioty gospodarcze, jakie osoby fizyczne? A od wczoraj funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzają już bezpośrednią kontrolę. Minister Nitras 2 tygodnie temu zwrócił się też do prezesa Najwyższej Izby Kontroli z prośbą o przeprowadzenie pilnej, doraźnej inspekcji w PKOL-u. Chodzi o wydawanie pieniędzy z budżetu państwa i spółek Skarbu Państwa. Sprawa dotyczy 92 milionów złotych, które wpłynęły na konto PKOL w ostatnich 3 latach. 7 osób zginęło, a 38 zostało rannych w wyniku ataku rakietowego na Lwów. Wśród zabitych i rannych są dzieci. Rosjanie ostrzelali miasto pociskami naddźwiękowymi. Wśród ofiar śmiertelnych jest 3 dzieci. Nieletni są także wśród rannych. Jak przekazali lwowscy medycy, 12 rannych jest w stanie ciężkim. W szpitalach trwają operacje. Władze miasta poinformowały, że uszkodzonych jest około 50 budynków w centrum Lwowa, w okolicach dworca kolejowego. Rosyjskie rakiety uszkodziły także zabytki. W nocy Rosjanie za pomocą dronów atakowali również obwód kijowski i Krzywy Róg. Tymczasem trwa wciąż akcja poszukiwawcza po wczorajszym ataku rakietowym w Połtawie. Pod gruzami może znajdować się tam 15 osób. W sumie do tej pory wiadomo o ponad 50 ofiarach śmiertelnych ataku na Połtawę. Paweł Buszko, Polskie Radio. Policja weszła do domu Roberta Bąkiewicza. Przeszukanie ma związek ze śledztwem w sprawie używania gróźb karalnych podczas Marszu Niepodległości 6 lat temu. O 6 rano funkcjonariusze weszli także do domu Mateusza Bożydara Marzocha, asystenta wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka. Ta sprawa również dotyczy marszu z 2018 roku. Marzoch jest m.in. szefem straży Marszu Niepodległości. Konfrontacje dwóch byłych urzędników w MSZ-cie, Mateusza Palego i Jakuba Osajdy, przeprowadza Sejmowa Komisja Śledcza do spraw afery wizowej. Mateusz Pali był szefem gabinetu politycznego ministra Zbigniewa Rała. Drugi pełnił funkcję dyrektora biura prawnego i zarządzania MSZ. Przed rozpoczęciem obrad przewodniczący komisji, poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa, powiedział, że konfrontacja świadków jest konieczna, a za składanie fałszywych zeznań grozi odpowiedzialność karna. Skoro na te same pytania były zupełnie rozbieżne odpowiedzi udzielane, istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że co najmniej jedna osoba po prostu na posiedzeniu komisji składała zeznania niezgodne z prawdą. No to jakie to ma konsekwencje, każdy z nas wie, ale żeby decydować o tym, czy faktycznie tak było, potrzebna jest konfrontacja. Dotychczas komisja przesłuchała ponad 30 świadków, w tym byłego wiceszefa MSZ-u Piotra Wawrzyka i jego współpracownika Edgara Kobosa. Obaj usłyszeli zarzuty wprowadzonym przez prokuraturę śledztwie dotyczącym płatnej protekcji w związku z przyspieszaniem procedur wizowych. Śmiertelna ofiara wypalania traw na Podkarpaciu. W Wólce Niedźwieckiej zginął starszy mężczyzna. Z ogniem walczyło 5 zastępów Straży Pożarnej, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik Podkarpackiej Straży Marcin Betleja. 84-letni mężczyzna zginął w pożarze traw. Do tragicznego pożaru doszło we wtorek 3 września po godzinie 16 w Wólce Niedźwieckiej w powiecie rzeszowskim. Spłonęło około 0,5 hektara nieużytków. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. W tym roku podkarpaccy strażacy wyjeżdżali już do prawie 1400 pożarów traw. 4 osoby zostały ranne. Jedna zginęła. Polak wśród 10 najlepszych studentów świata to 22-letni Mikołaj Wolanin, który studiuje prawo na Uniwersytecie Warszawskim i prawo kanoniczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wśród dziesiątki najlepszych znaleźli się też studenci z Kanady, Argentyny, Malezji i Turcji. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi jeszcze w tym miesiącu, a nagrodą jest 100 tysięcy dolarów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I 9 minut po 11. Państwo mogą do nas pisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Mówiliśmy trochę o filmach, trochę o serialach i oczywiście ten temat cały czas z nami. Czekamy na Państwa polecenia, najróżniejsze, nie tylko ze szkołą związane, bo oczywiście wrzesień jest motywem przewodnim wielu naszych rozmów teraz na początku tego tygodnia, bo dziś 4 dzień września, środa. No i muzycznie u nas Leon Bridges w oczekiwaniu na Agnieszkę Obszańską, która za chwilę w kolejną podróż kulturalną nas zabierze w swoim cyklu Terra Cultura. Peaceful Place. I used to walk on the darker side, rain in my eyes, rain in my eyes. On the inside, I felt alone, I felt so alone. I'm in a peaceful place, I found something no one can take away. I'm in a peaceful place now, I'm in a peaceful place. Program Trzeci Polskiego Radia. Na co dzień Mumford & Sons, a tu w wersji solowej. Marcus Mumford właśnie ze swojej solowej płyty z ubiegłego roku. To był jej fragment zatytułowany Grace. Na zegarach już prawie 18 minut po godzinie 11, a my lubimy wracać tam, gdzie byliśmy, jak głosi pieśń znana nam wszystkim doskonale. W związku z czym wracamy dziś w ramach cyklu Terra Cultura tam, gdzie byliśmy już kilka tygodni temu, czyli na Półwysep Helski, na którym odbywał się festiwal Saltwave. Dziś w innym celu jednak tam trafiamy. Szum fal, zapach morza, plaża, mewy, rozrzucone rybackie sieci. Choć to już raczej fantazja. Gdzie się przenosimy? Terra Cultura. Przenosimy się teraz na Półwysep Helski, do pewnej nadmorskiej osady, w której możemy zobaczyć wystawę zdjęć. Ale że zdjęcia nie istnieją bez tego miejsca, to właśnie od niego zaczniemy historię. Ruszamy do Kuźnicy. To jest o tyle wyjątkowe miejsce, bo jak na Półwysep Helski, dosyć wyludnione. W tym momencie to już w ogóle nikogo prawie nie ma. Mówi Szymon Szcześniak, fotograf. Ale nawet w lato, kiedy ten półwysep gdzieś naprawdę kwitnie ruchem turystycznym, to ta Kuźnica jest troszeczkę tak jak gdyby na uboczu. Nawet teraz zapraszając jakichś znajomych, którzy nigdy nie byli właśnie w Kuźnicy, tylko przejeżdżali, tak powiedzieli, że nawet nie zdawali sobie sprawy, że to jest taka wyjątkowa gdzieś miejscowość, że mijali ją, jechali na jakieś kempingi wcześniej lub dalej, a tu nagle taka perełka, bo nie przypadkiem to miejsce gdzieś mój przyjaciel wybrał. Wszyscy ludzie, których znam, ci najbardziej wartościowi, ci, którzy są najbliżej mnie, są gdzieś związani z fotografią. Szulik, bo o nim mowa, był w ogóle dużą inspiracją na różnych polach, ale stał się moim pierwszym przyjacielem tam i w pewnym momencie on, który jest bardzo obyty z tą społecznością, jest takim bardzo ciepłym i otwartym człowiekiem. Te relacje międzyludzkie są dla niego bardzo ważne i on postanowił, wiedząc też, że ma takiego przyjaciela jak ja, który jest portrecistą, postanowił trochę tą społeczność kuźnickich rybaków zbliżyć właśnie przez to portretowanie. I wiemy już trochę więcej, ale jeszcze nie wszystko. Znamy miejsce akcji, to Kuźnica, ale to, co najważniejsze w tej historii, to właśnie portrety kuźnickich rybaków, za którymi chowają się osobiste historie. Historie nie zawsze wesołe, bo to także smutne realia odchodzącego zawodu. Rybacy Kuźnicy. Portret przemijającego czasu. To wystawa fotografii Szymona Szcześniaka. Wejdźmy już w tę opowieść. Całkowitym właściwie inspiratorem tej wystawy był mój przyjaciel. On naprawdę wsiąkł w to społeczność kuźnicką, jak ja też to doświadczyłem fotografując tych rybaków bardzo. A nie jest to łatwe, bo tak jak oni podkreślali, gdyby to nie był, my na niego wszyscy mówimy Szulik, gdyby to nie był Szulik, to oni właściwie nie zdecydowaliby się na te portrety. Także ja po raz pierwszy mówię, że to jest bardzo wspólny projekt, bo niby ja zawsze stoję za tym aparatem, a tu po raz pierwszy stał mój przyjaciel i ci ludzie bardzo reagowali na niego. Ten projekt wziął z jego potrzeby, żeby utrwalić coś, co przemija. Okazało się, że portretowaliśmy ostatnie pokolenie rybaków w Kuźnicy. Ja się skupiłem tylko w tej Kuźnicy, bo na tym półwyspie oczywiście jest więcej siedlisk rybackich, ale tutaj przez ten kontekst w małej miejscowości mogłem zrozumieć, jak po pierwsze ważne to był fach w tym rejonie, jak to wielopokoleniowy był fach i jak oni wszyscy w pewnym momencie zrozumieli, że to już jest koniec. I te portrety są właściwie o końcu wielopokoleniowej historii rybaków bałtyckich w Kuźnicy. A kogo zobaczymy na fotografiach? Każdy portret jest bardzo indywidualny, jest ich 20. To są wszyscy ci, którzy się zgodzili, mówili o historii, mówili o tym, jak się łowiło, mówią o tym, jak te wszystkie regulacje rzeczywiście przyhamowały ten w ogóle zawód. Trud tego zawodu, no bo zdajemy sobie sprawę, że młodzi ludzie, pomimo że to jest wielopokoleniowy jakiś kontekst, nie chcą za bardzo w tak trudnym fach się w tych czasach angażować. Także to wszystko się połączyło, bo oczywiście można tutaj o ekologii mówić, o regulacjach unijnych. Przedziwnie, bardzo skomplikowana, wielowarstwowa historia, dlaczego właściwie oni odchodzą do lamusa. Zobaczymy przepiękne czarno-białe odbitki w takiej klasycznej formie o wielkości 1,10 m x 90 cm, więc te twarze naprawdę przemawiają. Jest to bardzo bliski portret. Zobaczymy kilka pokoleń, bo od dosyć młodych ludzi, najmłodszy myślę, że jest koło 30, najstarszy pewnie ma 70. Zobaczymy ludzi, którzy tworzą jedną społeczność. Wydawałoby się, którzy żyją w symbiozie, a okazało się, że żyją w bardzo wyizolowanym świecie, nawet od siebie. Postaci, które oprócz tego, że mówią innym językiem, totalnie dla nas niezrozumiałym, to jeszcze nawet próba przybliżenia w ogóle tego świata wielopokoleniowego, rybackiego, nie jest dla nas tak naprawdę transparentne. Nawet trudno sobie to wyobrazić, jak to było i jak jest w takiej małej łódeczce na zimnym Bałtyku, w sztormach i w ogóle w trudzie. A będziecie mogli zobaczyć w tych twarzach chyba coś, co jest odbiciem pewnego rodzaju niepokoju co do rzeczywistości i do przyszłości. Ruszajmy do Kuźnicy. Po drodze, czy specjalnie, zatrzymajmy się w tej osadzie i zaglądajmy do Surf House Kuźnica, mieszczącego się w dawnym budynku szkoły podstawowej. Na miejscu rybacy Kuźnicy w obiektywie Szymona Szcześniaka. Na zdjęciach i w osobistych historiach. A więcej podobnych opowieści i najróżniejszych wystaw w audycji Terra Cultura w każdy piątek po 13 na antenie Trójki. Zachęcamy do tego, żeby sprawdzać, słuchać nas, kiedy tylko mają Państwo ku temu sposobność. 24 minuty prawie po 11. Dobrego dnia. Małpopolskieradio.pl to nasz adres mailowy, a ja tymczasem przypominam, że do godziny 12 w piątek czekamy na Państwa głosy na naszą listę przebojów. To był gorący sierpień, mogliśmy na boisku na CD, kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień, powietrze miało słodki smak. Wyszeptałaś mi, choć przesadzimy jeszcze raz. Czekałem cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Patrzyłaś na mnie tak, wziąłbym wszystko, co mi dasz. Twój numer na serwetce, mój o tobie będą grać. Niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Nie!

O tym miejscu w Katowicach opowiada architekt Wojciech Małecki. Budynek, który nie miał być czymś agresywnym, czymś, co zaprzecza pewnej tradycji danego miejsca, ale to miało być pewne kontinuum tego fragmentu Katowic, tej zabudowy, która tam się od iluś tam lat już kształtowała. I to dokładnie się udało. W rozpisanym tu konkursie architektonicznym śląskie kamienice urzekły głównych projektantów: Biuro Bas Architektura z Hiszpanii i współtwórców z grupy Pięć Architekci i Biuro Joanny i Wojtka Małeckich. Budynek był opuszczony, nawet napisane tam było, że budynek do wyburzenia. No i w ramach jakby tego konkursu była to jedyna praca, która zakładała pozostawienie tego budynku i wkomponowanie, opakowanie go jakby nową strukturą, nową formą. Ten nowy budynek jakby kłania się przed tym starym budynkiem, wciąga go w pewien dialog, rozmowę, taka, no, używając słowa plomba, aż odnosząc się do tych zabiegów dentystycznych, no to z wysokiej półki, bardzo nowoczesnej jakości, pewne uzupełnienie tej zabudowy, która współgra, jakby współtworzy tą przestrzeń. Strategią autorów nie było budowanie ikony, lecz uzupełnienie fragmentów miasta. Należało przyjrzeć się temu, co istnieje, odkryć, dlaczego katowickie kamienice są wyjątkowe. Pisali o swojej idei sami architekci. I tak powstała jednolita zabudowa ulicy. Budynek wkomponowany w istniejący już kwartał kamienic. Co więcej, dopasowany do niej nie tylko gabarytami czy wysokością, ale również prostym budulcem, cegłą. To trzy proste materiały mówiące pełną szczerością, odarty jakby z tynku, z farby, z takiej naleciałości, czy chyba coś, czego też szuka film, prawda, żeby pokazać prawdę, taką nawet jakby do bólu gdzieś tam, prawdę, która czasami jest trudna, no ale właśnie o to chodzi. Reportaż pokazuje nawet trudne momenty w życiu człowieka. I tak w tej opowieści połączyliśmy to, co w środku, z tym, co na zewnątrz, a architekturę z filmem. To jeszcze czas na oświetlenie wnętrz. Budynek poprzez swoją perforację, przez ten bris olej wykonany z pustaków ceramicznych wprowadza to światło zupełnie w inny sposób do środka. A jak wiemy, film czy fotografia operuje światłem. Światło wydobywa obraz, przestrzeń, pokazuje akcję. To będzie bardzo inspirujący budynek dla edukacji studentów właśnie filmówki. Dla mnie to tam jest gra emocji, napięć takich związanych z obrazem, którego można doświadczać, i to w zupełnie innych wymiarach, w różnych porach roku, porach dnia, aury pogodowej i tak dalej. I rzeczywiście tak jest. Światło łagodnie wpada do wnętrza, jakby trochę igrało z obrazem. Zresztą proszę przy okazji pobytu w Katowicach poszukać tego budynku katowickiej filmówki. Oprócz wielu świetnych przestrzeni, ta naprawdę jest nietuzinkowa. Niestety jeszcze chwilę trzeba poczekać, by do tego budynku doskoczyły też kamienice ościenne. Należy im się po prostu porządny remont. Przez to, że jest to taki nowy zastrzyk, taka pewna akupunktura miasta gdzieś, zastrzyk nowej energii, który jest dokładnie wcelowany w sam środek, więc moim zdaniem to wszystko w ciągu paru lat będzie wyglądało inaczej. Oby było tak, jak mówi jeden ze współprojektantów, Wojciech Małecki. Jak co tydzień o tej porze, Anna Dudzińska serwuje nam opowieści o nie tylko budynkach znanych, rzucających się w oczy, ale też tych, które wtapiają się w otoczenie, ale mają historie wyjątkowe, zupełnie jak w innym naszym cyklu, trzecia strona obrazu, który w poniedziałki w audycji Dobrego Dnia się pojawia. O tych wyjątkowych elementach dobrze nam znanych miejsc, czy też właśnie obrazów lubimy zdecydowanie opowiadać, a w przyszłym tygodniu o 11.30 kolejny odcinek Dobrze zaprojektowane, za sprawą oczywiście Anny Dudzińskiej. Jest 11.35. Hi, this is Diego from Fontaines, DC, and you're listening to Troika. When you came into my life, I was lost, and you took that shine from me at what cost? You recognize the smell, human pain, said I'd learn to love the chain. It was I live meretricious, you shattered.

Tak jak już mówiłam, w ośrodkach mówią ci zawsze to samo. Zmień to, co możesz, to, co nie możesz, nie zmieniaj, bo nie możesz. A jak się będziesz upierać, naciskać, kłopoty gwarantowane. To był jej case. Była po prostu zwykłą, rozpieprzoną, kompletnie babką, jakich widuje się wiele, tylko grubszych. I w tańszych ciuchach. Ale ta nowa ona, którą sobie niepotrzebnie wykoncypowała, przeglądając za dużo Instagrama, była to auto Fata Morgana, cokolwiek zbyt trudna w utrzymaniu i raz po raz załamywała się pod nią jak Chrystus, pod nieproporcjonalnie rozrośniętym krzyżem. Nadchodzi jednak dzień, w którym przychodzę normalnie do pracy, tylko że zamiast siebie zastaję za kasą jakąś dziewoję. Tam, gdzie normalnie zawsze ja stoję, niejaka Rusłanka skromnie gładzi swojego warkocza jak prywatnego węża boa, zaś szefowa informuje mnie, ze względu na to, że nie radzę sobie z nadmiarem pracy, a w piekarni jest bardzo nieczysto i tylko czekać, aż przywali się do tego sanepid, zaś część pieczywa notorycznie pali się i klienci skarżą się, a ideą przyświecającą każdemu naszemu wypiekowi jest less waste, tak więc teraz ja mam być tylko na zapleczu, pracę z Bochenkiem, a z klientem pracuje właśnie Rusłanka. Co też oznacza zmianę mojej stawki i bla bla bla, w którego rytm klekoczą klipsy i tipsy zajaranej nowej sexy pupilki Rusłanki, a wyobraźnia podpowiada mi najgorsze rzeczy. Ale okej, no hard feelings z mojej strony, choć parę dni później odkrywam, że na opiniach Google ktoś napisał, że chlebuś okej, brioszki i jego ukochana pajda ze smalcem słonecznikowym jest po prostu genialna, ale w takiej fancy rzemieślniczej piekarni brud i jakość obsługi jak z nocnego i nie wiadomo kim jest ta pani, czy ten pan, czy ta osoba bez zęba na obsłudze. Chyba najbardziej zabolała mnie poniższa odpowiedź. Popracujemy nad tym. Zespół chlebowni. Przez V. Gabi, ty... spytała wtedy nagle moja współlokatorka, wyłaniając się z ciemności, szarpiąc mnie i bijąc po twarzy. Była całkowicie zamazana, ale za chwilę zrobiła się bardziej wyraźna. Wtedy nagle zrozumiałam, że to ona. Być może dlatego, że wyjęła teraz mop z wiadra i sapiąc i pojękując, polewała mnie z niego zimną wodą. Była to jej autorska wariacja na temat ratowania zdrowia i życia. Czy ty żyjesz? Chyba tak, odpowiedziałam z trudem i próbując ustabilizować obraz, podciągnęłam głowę. Była ciężka, pulsująca i przyczepiona do linoleum. Ale mnie striggerowałaś, zaczyna wtedy ona, wzdychając i wywracając oczami jak serialowa przyjaciółka w depresyjne popołudnie na sofie. Wróciłam z zajęć i cię zobaczyłam, jak tak leżysz. Krzyczałam Gabi, Gabi, a ty nic. Myślałam, że to już koniec. Spanikowałam. Sama nie wiem czemu, ale wzięłam telefon i zaczęłam robić relacje. I tam mi dopiero napisali różni znajomi, żebym udzieliła ci pierwszej pomocy. Na szczęście zadziałało. Ale i tak chyba teraz będę miała przez to PTSD. Ogólnie wiem, że nie byłam ostatnio dla ciebie zbyt miła. Pewnie wiesz, że od jakiegoś czasu ciągle naśmiewaliśmy się z ciebie i w ogóle to nie było fair. Ale nie sądziłam, że tak to przeżywasz. Tu zaczyna siorbać nosem i empatycznie popłakiwać do wiadra. Tyle razy mówiłam, że nie chcę już z tobą mieszkać, tak żebyś słyszała. Że nie mogę już patrzeć na te twoje odgrzewane krokiety w lodówce i śmierdzące adidasy w przedpokoju itp. A ty cierpliwie to znosiłaś. I jeszcze przynosiłaś ciągle te swoje bułeczki. Chcę pani zatem powiedzieć, że podjęła pani próbę. Próbuję wtedy się wstrzelić doktor Pokerface, ale szybko tłumaczę jej, że przynosiłam do domu tylko takie pieczywa, co nie wyszły. Albo spadły na ziemię. Klara Bielawka czyta fragmenty nowej książki w Trójce. Dorota Masłowska, Magiczna rana. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Charakter. Proza w Trójce powróci oczywiście jutro w programie Dobrego Dnia, również przed godziną 12. Oczywiście od poniedziałku do czwartku proponujemy Państwu to, co dzieje się również literacko w programie Dobrego Dnia, bo w piątki to już trochę inna sytuacja, bo wtedy nowości muzyczne królują w audycji Nowe w Piątek. Ale nie o tym teraz, bo jeszcze jutro przed nami, ale powoli będziemy się żegnać, bo południe dochodzi. Jest 11:52. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie wiadomości, za udział w naszej audycji i za słuchanie przede wszystkim. Kłaniają się Państwu Gosia Jakubowska, Michał Jakubik i Maciej Jankowski. Oczywiście jutro po godzinie 9:00 usłyszymy się ponownie. Ja tymczasem zachęcam do tego, żeby pozostać z programem trzecim i słuchać wszystkiego, co mamy Państwu do zaoferowania, bo jest tego sporo. Na zakończenie absolutny przebój, który myślę wszystkich nas w dobrym nastroju pozostawi. Dreams z legendarnej już płyty z 77 roku to Fleetwood Mac w tej drugiej swojej odsłonie. Za 8:12. What you love.